देखो भाई, साची बात है कि मूल में एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, उसकी अपरा और परा प्रकृति है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, और उनके सहित परमात्मा सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, और परमात्मा ही है। ये जो कुछ दिखता है सब कुछ परमात्मा ही है। देखे सुनिए बोलिए मन माही, वह मोह मूल परमात्मा ही आया है, पर दोनों बताती है, देखने में सुनने में समझने में जो कुछ आता है परमात्मा ही है, और देखने में सुनने में जो कुछ आता है सब कुछ माया मत है, परंतु मूल में परमात्मा ही है, ये बात ठीक है। माया मात्र कहने का तात्पर्य ये देखने वाली चीजें है नहीं, है तो परमात्मा ही है, ये कोई स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा ही अनेक रूप से दिख रहे हैं, अनेक रूप रूप आए विष्णुमय प्रभ विष्णुमय, ये एक परमात्मा ही है। दूसरी अपने पैदा होती है बात, वो अपने मन घड़ंत अपने पैदा होती है, है तो परमात्मा, उनमें अपनी अपनी कल्पना अलग अलग दिखती है परमात्मा ही। इस वास्ते वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है जिस दृष्टि में सब उस परमात्मा ही है। और ये बताया भक्ति के प्रसंग में, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, चार प्रकार भक्त में भजन करते हैं, तो चार प्रकार के भक्तों में ये आया एक बार दियो सर्वम। उपनिषद में सर्वं खल्विदं ब्रह्म आया है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, उसमें निर्गुण की मुख्यता है, इसमें सगुण की मुख्यता है, मगर सगुण के अंतर्गत निर्गुण आ सकता है, मगर निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध कर दिया ना, गुणों का निषेध कर दिया, या सगुण में गुणों का निषेध नहीं है, निर्गुण का निषेध नहीं है, सगुण में आग्रह नहीं, गुण होना ही चाहिए, ये कोई आग्रह नहीं, सगुण है, और सगुण में निर्गुण भी है, सगुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, दो भुजी भी है, चतुर्भुजी भी है, सब कुछ है। इसको भगवान ने गीता में समग्र कहा है, असंशयम समग्र माम यथा ज्ञान तत्सु, समग्र परमात्मा, समग्र परमात्मा में सब कुछ आ गए, तो समग्र परमात्मा कहने में सगुण के साथ ही ठीक बैठता बात, असंशयम समग्र माम यथा ज्ञान तत्सु। पहले एक श्लोक में कहा, अंत में उपसंहार में दो श्लोकों में कहा, ब्रह्म तद्विदो कृष्ण अध्याय से अलम, ये बता एक शादी भूतादि देव शादी यज्ञ से विदु प्रयाण काल विदुर ते विदुर युद्ध, तो परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे संतों ने कहा, ताने पेटे सूत, ताने और ताने में सूते में अन्नता बना है सूती, कपड़ा है वो सूती है, और क्या है, सूती तो बना है कपड़ा, इसलिए परमात्मा ही सब कुछ बने हैं। परमात्मा के अंतर्गत एक परिवर्तनशील एक तत्व है, वो बदलता ही रहता है, तुम बदलता ही रहता है, बदलता हूँ, उसको प्रकृति कहते हैं, हरदम ही बदलता है, महासर्ग में महाप्रलय में कभी भी बदले में रहते ही नहीं, महाप्रलय में कहते हैं प्रकृति एक रूप रहती है, बदलती नहीं। महासमय में एक रूप और प्रकृति अनेक बदलती है, तो महाप्रलय में भी प्रकृति है वो क्रियाशील ही है। जो नींद आती है तो आदमी किस कुछ नहीं करता है, नहीं करने पर भी उसमें प्रकृति है, वो प्रकृति में तो बदलता है ही। इस बार कच्ची नींद है या पक्की नींद है, तो कच्ची से पक्की होती तो परिवर्तन होता है ना, सब में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा एक ही, विश्वास एक परमात्मा ही है। ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि सब परमात्मा है। बड़ी सीधी बात है, सरल बात है, और बड़ी श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है। इसमें राग द्वेष होता है, ये दोष है। इन दोषों को दूर करते हुए राग और द्वेष नहीं करना, ना किसी राग किसी नहीं किसी देर दोष होते, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सर धड़े, नहीं किसी के बैर, ये बात है। तो परमात्मा ही परमात्मा है। बहिरंतस्थ भूताना वसनम सर्वे सूक्ष्म दूरस्थम शांति के सत्य, दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है, बाहर भी भीतर है, बाहर भीतर भीतर भीतर सब जगह भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर तरांतर सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। भूमा आसन शाश्वत ठोस है तो सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। भूमा आसन शाश्वत अमल ठोस है तो सर्वदा, देखो एकांत बैठ जाओ, ध्यान करना हो चिंतन करना हो भगवान का तो बड़ी सुंदर विधि है। एकांत बैठ गए और बैठ कर ये विचार कर लिया कि मैं भगवान का ध्यान करता हूँ तो मेरे जो ध्यान में आएगा वही परमात्मा का स्वरूप है, जो ध्यान में आता वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही ध्यान में आता है, ऐसा दूसरी जय ही नहीं। परमात्मा का ध्यान करता हूँ तो मेरी नियत ध्यान परमात्मा की है, तो जो आता है सो परमात्मा का ही स्वरूप ही आता है, जो परमात्मा का स्वरूप है वो ही मेरे चित्त में आता है, जो चित्त में आता है वो परमात्मा का स्वरूप है, दूसरी क्या हुई चीज है। निश्चिंत हो जाए बैठ जा, चाहे भीतर कुछ भी याद आवे, पत्थर याद आ जाए, वृक्ष याद आ जाए, गाय याद आ जाए, घोड़ा याद आ जाए, गधा याद आ जाए, नदी आ जाए, समुद्र आ जाए, पहाड़ याद आ जाए, तारा जाए, नक्षत्र आ जाए, सूर्य चंद्रमा है, जो कुछ है सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही बनाता है। मस्त हो जाए अपने, कहीं मन को लाना कहीं मन को ले जाना दोनों जरूरत है, किसे हटाना किसमें लगाना है, ऐसे वही परमात्मा ही है, अनेक रूप से वही है। अनेक रूप से होते हुए एक है, एक होते हुए अनेक रूप है, वो एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुआ है, अनेक रूप से दिखते हैं। मस्त हो जाए अगर ये बात थोड़ी सी ध्यान में आ जाए तो आदमी बहुत आनंद हो जाए, देखिए परमात्मा ही है, परमात्मा ही वही अंतर से भूता राम सरम सर्वे, प्राणियों के बाहर भीतर वही है, सर असर भी वही है, सूर सूर सूक्ष्म वही है, ससर वही है, असर वही है, ससरा सरम एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, वही परमात्मा ही परमात्मा है। आनंद हो जाए, आनंद आनंद आनंद, मौज मौज, न राग है, न द्वेष है, न अच्छा है, न बंदा है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है, न ठोस छोटा है, न बड़ा है, न विद्वान है, न मूर्ख है, न वर्ष है, एक परमात्मा है, वो ही है। तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे सर्वे सहे वाले नार तेरा सरखा बोले तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे परमात्मा है, परमात्मा है। बाहर भीतर ऊपर नीचे छोटा बड़ा सूक्ष्म सरका भारी जो कुछ है, ना कुछ हल्का ना कुछ भारी, ना कुछ पुरुषा ना कुछ नारी, अगमा अगमा होगा आदंता पावेगा परमागत मिनता, एक बूंद का मल्या पड़ना ना कौन हिंदू कौन मुसलमान, जाति पात कारण नहीं कोई, सभी का हरी एक हो, छोटे बड़े नहीं सुनो सा राम कर सभी ने सोचा, कहा भयो ऊंचे को आयो राम नाम अजो मकान का आयो, अजो का पिछले दिन मारा गफल गंधा भूत भी मारा, एक बिना दाता नहीं कोई, हरता करता सबका हो दाता, एक परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा ही परिपूर्ण शांत मौज जान ध्यान अपने बड़े शुद्ध सिद्ध और शीत और सुगम बड़े शांत और ठीक परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, एक ही है वही तो है। एक संत की बात सुनी वे राम जी, संत बड़े अच्छे है राम जी, बड़े चाला है, दूर दूर बड़े चाला है राम जी, राम जी चाला है तो राम जी है, दूर से तो राम जी है, राम परमानंद राम जी भगवान जी है, सब कुछ परमात्मा अनेक रूप से है, कैसी मौज रहे कैसा आनंद रहे, अखिल अखिल विश्व में भरा एक तो ही तो, सब अखिल विश्व में सब संसार वही तो है, वही है तो ही है, तो ही संत लोग तो मस्त हो जाते से बस, जीवन भी तुम्हे मन भी तुम्हें ठीक भी तुम्हें बेटी भी तुम्हें अनुकूल तुम्हें प्रतिकूल तुम्हें ठीक ठीक सब कुछ तो ही तो है, आनंद ही आनंद हरदम। प्रसंग चल रहा है वो बोलिए ना, क्या पूछे प्रसंग के बाहर की बात है, आप जो फरमा रहे हैं उस प्रसंग के बिल्कुल बाहर की बात है, भगवान ही भगवान है, आनंद घन है, सत्यानंद घन परमात्मा है। संत लोग कहते हैं ऊपर नीचे बाहर भीतर अठी उठी दसों दिशा में आप ही आप, दसों ही दिशा है, आठ दिशा आत्म दिशा एक ऊपर एक नीचे दसो, वही तो है वासुदेव सरमति महात्मा सुदुर्लभ। गीता में सबसे ऊंचा यही बताया है, मौजी बात बड़ी मौजी आनंद की बात है, अब अनेक रूप है, अनेकता का पार नहीं होता है, इतना अनेक है और सभी एक है, एक में अनेकता अनेक में एकता, ये सब में सब में अनेक, इतना अनेक है, नीम के पत्ते होते हैं, अमली के पत्ते होते हैं, बहुत पत्ते होते हैं, सब पत्ता नया नया है, दो पत्ता भी मिलेगा नहीं आपस में मिलेगा नहीं, दो पत्ता भी आपस में मिलेगा नहीं, सब पत्ते नए नए सब पत्ते नए, प्रत्येक वर्ष में पत्ते आते हैं बड़े नए नए सब मिले, आज भी कितने देख रहे वहां पर कितने स्वरूप देख रहे मारते पर अपार अनंत है, कोई गणना कर नहीं कर सकता अपार, सब कुछ है एक परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा है, सोने के अनेक गहने बने हुए सब सोना है, मिट्टी से बने हुए बर्तन है सब मिट्टी है, लोहे से बने बर्तन है, तीन दृष्टा है उपनिषदों में मिट्टी हुए बर्तन सब मिट्टी है, खराब माटी ठीक रहा थो रहा छोटा बड़ा सकोरा ढक्कन सब एक मिनट में ज्ञात ज्ञात भगवती एक ही सोना अनेक गण रूप में अनेक ही लोहा है, वो एक ही लोहा अनेक शस्त्र दिख रहा है। अपने दिया खेती का दृष्टांत, सोने का और लोहे का और मिट्टी का तीन दृष्टांत दिया अपने सदा में। अपने दिया खेती बाजी खेती है, खेती में जड़ों में बाजरी है, डंठों में बाजरी है, पंतों में बाजरी है, सिट्टे में बाजरी है, बाजरी बाजरी है, बाजरी है, बाजरी अनेक रूप से बनी हुई है और पहली बाजरी अंतिम बाजरी। आधावंत ऐसी नास्ती वर्तमान भी तथा आदिवंत भी जो नहीं है वही वर्तमान में है, जो वर्तमान में है वही आदि अंत में है, आदि अंत में बाजरी है, कोई बाजरी है वही तो अंत में बाजरी निकलेगी, भेष में निकलती है तरह तरह से, वो सब बाजरी है। जानकार कहता है तुम्हारे खेत में बाजरी बड़ी अच्छी है, बाजरी तुम्हारा खेत भरा है बाजरी से, बाजरी बाजरी है बहुत बहुत बहुत अच्छा, एक दाना नहीं बाजरी का, दाना एक भी नहीं है, संपूर्ण खेत में एक भी दाना नहीं, बाजरी बाजरी भरी है। अन्दान के एक बाजरी का बाजरी है ही नहीं। वह व्यापारी कहता है कि मैं हजारों बोना खरीदा है, हजारों बिक्री करी है, ये बाजरी थोड़ी है, घास है ये तो। जान कहते बाजरी बाजरी भरी, बाजरी बाजरी, ऐसे सब संसार बाजरी, परमात्मा है परमात्मा है, वो देखना के परमात्मा का है ही नहीं, है नहीं है संसार कहते बाजी है बाजी है बाजी है कोई सस्ती सस्ती गजल केवल बाजी केवल बाजी केवल बाजी देख रहा कहते हैं बाजी है ही नहीं, बाजी है इसलिए है इसलिए ऐसे ही कहते परमात्मा कोई है ही नहीं। अरे परमात्मा ही है ही परमात्मा और है ही नहीं सिवाय परमात्मा, कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही है। देखना चाहे तो घास नहीं के लोग घास है घास पर जानकार आदमी के घास नहीं है घास बाजरी तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी है, अच्छी बाजरी बाजरी से खेत भरा है, दाना एक नहीं एक दाना भी नहीं मिलेगा ऐसे परमात्मा कहाँ है संसार परमात्मा है ही नहीं, है ही भरा है परमात्मा है ही नहीं, कहते है ही परमात्मा एक ऐसे विरुद्ध बोलते हैं बस है एक रूप अनेक अनेक रूप तो अनेक में एकता है, एक में ही अनेकता है, एकता एक में ही एक में ही और एक ही अनेक है, अनेक अनेक अनेक भी एक ही एक परमात्मा ही है सर्वकल्पित ब्रह्मा। जिसकी दृष्टि निराकार की है वो निराकार है, जिस दृष्टि परमाकार परमात्मा है। बड़ी सीधी सरल बात है, एकांत बढ़ जाए और कुछ भी परिश्रम नहीं करे और कुछ नहीं, हमारे ध्यान में जो आएगा परमात्मा ही आएगा, जो आ जाए वही परमात्मा है। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, सरल उस पर है जो आ जाए परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप क्या जो देख रहे माया सब परमात्मा है, परमात्मा खंडन करता है वही परमात्मा, मंडन करता है परमात्मा, परमात्मा ही है एक ही दिल है ही नहीं, वो हो ये गए अनेक रूप से आनंद हो जाए मौज हो जाए। कैसी आनंद की बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी एक बात है भाई। कोई हटाना, कोई लाना, कोई चिंता करना, ये सिर्फ चिंता करो, ये हटाओ, इसको हटाओ, ये लगाओ, हटाओ क्या, लगाओ क्या, वो ही तो है, वो ही है, वो ही है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, मस्त हो जा, मस्त अनेक रूप देह देख लिए, संत हंसते मस्त रहते हैं, वाह महाराज क्या रूप धारण किया है, कैसे कैसे भरा, वाह वाह वाह महाराज क्या एक रूप धारण किया है, अजब खिलाड़ी है, अजब खेल परमात्मा का, मस्त होता है जो जानने वाले वो मस्त हो जाते हैं। एक कहता है परमात्मा है ही नहीं, है ही परमात्मा, और कुछ हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं, संभव नहीं, वो ही है, वो परमात्मा ही है सब कुछ, एकदम सच्ची बात है। कोई माने न माने, कोई जाने न जाने, कोई स्वीकार करे न करे, है एक परमात्मा ही, बहिरंतर से भूता न मसलम सर्मे सूक्ष्म तत्व दूरतम शांति के सदैव सौम्य मग्न आसीन एकमेव अद्वितीय एकमेव अद्वितीय नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय। राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज 20 फरवरी 1999 बनारस सर थोरा राजस्थान। राम